ale właśnie z powodu promocji tej płyty Samuel Shepherd pojawił się w Katowicach. To tu jesteśmy od kilku dni. Program Trzeci Polskiego Radia ma patronat medialny właśnie nad tym wydarzeniem. W moim przekonaniu nad najbardziej szlachetnym festiwalem z muzyką elektroniczną organizowanym w naszym kraju, o czym stanowi na przykład tegoroczny line-up, jak również przestrzenie akustyczne, w których słuchamy na tym przeglądzie muzyki. Floating Points, jak wspominałem przed utworem, pojawił się z japońską artystką Akiko Nakayamą. Ona ciągle była na scenie, stała za przedziwnym urządzeniem. Wydaje mi się, że to jest urządzenie jakiejś własnej konstrukcji. W dużym skrócie, było to coś, co przypomina powiększalnik. I na blacie tego powiększalnika miała, nie wiem, czy jakąś miseczkę, czy wyżłobienie specjalne. W każdym razie były tam ciecze, którymi się bawiła. I te ciecze za każdym razem, no, nie było tego samego momentu, w którym obraz był podobny. To znaczy, ta ciecz ciągle wędrowała, ciągle pokazywała, że się próbuje rozpuścić, kolejna dodawana ciecz, połączyć. Było to przepiękne zjawisko. Trochę takie stare, sięgnięcie po fizyczność, nie po generowanie obrazu komputerem, choć takie grafiki przez moment też się pojawiały. Przyznam, że już dawno nie tańczyłem tak ekspresyjnie, jak właśnie podczas koncertu Floating Points, ponieważ, no właśnie, to była muzyka grana na żywo, tu i teraz, nieodtwarzana, niezgrana, niezmiksowana wcześniej, muzyka jak najbardziej powstająca w tej przestrzeni, w której jej słuchaliśmy. Mówi się o albumie Cascade, że to płyta, która może uratować gatunek techno. Być może to lekka przesada, ale państwo przyznają, że w łonie tego gatunku, w łonie gatunku muzyki techno jest cała masa, nawet trudno to nazwać muzyką. To po prostu są jakieś częste, tępe uderzenia z dużą częstotliwością. Zupełnie nie pojmuję, jak można tego w ogóle słuchać. Floating Points stoi na straży, również jak Richie Houghton, nadając ton temu gatunkowi właśnie przy pomocy działania na żywo oraz przy pomocy syntezatorów modularnych, które brzmią, no, po prostu fantastycznie. Całość koncertu Floating Points rozpoczął ten utwór. Teraz już z płyty, na wczoraj na jednej z festiwalowych scen. Floating Points w programie trzecim. I po właściwie każdej nowej płycie tego brytyjskiego producenta, po każdym jego koncercie, który widziałem, zawsze ta sama myśl. Zróbmy krok wstecz. To znaczy chodzi o technologię. Mam wrażenie, że Samuel Shepard pokazuje, jak wiele wspaniałych rzeczy można zrobić z tego, co już mamy, z tego, co było w przeszłości. No właśnie, czy chociażby za sprawą jego scenicznej obecnie partnerki, która tworzy wizualizację w oparciu o ciecze, po prostu. Fajny, prosty pomysł, wpisujący się jak najbardziej w zasadę less is more. Podobnie Shepard, czy to za sprawą wyciągania z przeszłości fajnych syntezatorów, czy muzykowania i działania właśnie na tych syntezatorach modularnych, które też mają swoje kaprysy. To nie są takie oczywiste muzyczne zwierzaki. Oczywiście te najnowsze wersje starych, w cudzysłowie, gratów są mniej podatne na wszelakie wilgotności i temperaturę. Niemniej syntezatory modularne, na których gra Samuel Shepard, to rzeczy sprzed kilkunastu, czasem nawet kilkudziesięciu lat, o które najzwyczajniej trzeba zadbać i z troską do nich podchodzić, trochę jak do kolejnego członka zespołu. No, w tym roku nie był to zespół, w tym roku był to duet. Sam generował dźwięki do tego wszystkiego, cała masa stroboskopowych efektów, które doskonale wpisywały się w tę szybką, w okolicach 140 bpm motorykę, no, wywołując czasem wręcz lekki szał, jeśli można tak powiedzieć. Ale rzeczywiście wszystko było super zsynchronizowane. No i ta przestrzeń. Przestrzeń MC-ku jest po prostu studyjna. Słuchać tam muzyki, to jeszcze w sytuacji koncertowej, to coś luksusowego. Zresztą w trakcie koncertu otwarcia, na którym wystąpił Francesco Tristano, padły z jego ust słowa, że są to doskonałe przestrzenie akustyczne. Był pierwszy raz w tym roku w Katowicach i z podziwem patrzył na to wszystko, co znajduje się w katowickiej strefie kultury. Miły gest, że powiedział, że docenił, bo naprawdę jest co doceniać i co chałubić. Na zakończenie wątku dotyczącego Floating Points, utwór dla mnie osobiście najmniej zjadliwy, ale mocno, mocno, mocno rozciągany, modulowany i prezentowany w trakcie koncertu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Floating Points, jeden z najmocniejszych akcentów tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I przejdźmy do kolejnego wspomnienia, czyli do występu austriackiego duetu HVOB. Może rozszerzę i dla poprawności powiem, że chodzi o zespół Hair Voice Over Voice. Thank you. czujne pasmo. Thank you. czasów, kiedy HVOB można było pomylić z niektórymi utworami Dido. Jakoś takie skojarzenia zawsze, kiedy po raz pierwszy Hair Boys, Over Boys pojawił się w mojej dźwiękowej przestrzeni. Takie miałem skojarzenia. Ale te czasy już minęły, co pokazał występ tego austriackiego duetu tutaj w Katowicach. Bo teraz austriacki duet po prostu wpisuje się w modę na muzykę techno. Nie wiem, czy zasadnie to robią i czy w zgodzie ze sztuką tworzenia albumów, bo może przypomnę, że ta najnowsza płyta rozpoczyna się ciężkim, motorycznym bitem. Dla mnie na dzień dobry raczej mało do słuchania. No ale kiedy przebrnie się te szybkie bity, to zaczyna wyłaniać się dosyć przyzwoita opowieść i faktura dźwięku. HVOB. Dwa utwory za nami. Ja to dlatego, że ten czas dwóch utworów postanowiłem wykorzystać na szybki wnik na koncert Underworldów, który właśnie trwa w Katowicach. Mam kilka spostrzeżeń i informacji, o których opowiem za chwilę po kolejnym nagraniu HVOB. Przypomnę, że nadajemy z Katowic, z 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Wbiłem się przed chwilą na koncert Underworldów do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, bo to właśnie tu, w tej chwili trwa to wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe, bo w tym roku, w roku 2025, mamy poza jubileuszem festiwalu, mamy również jubileusz wspólnej działalności Carla Hyde'a i Ricka Smitha. Działają od 40 lat nieprzerwanie, chociaż jak pokazała historia Underworldów w różnych stylistykach. To, co zobaczyłem przez te chwile, jak tam byłem, no to zdaje się, że Carl jeszcze próbował poczuć publiczność gdzieś nie na froncie, gdzieś z boku, gdzieś w rogu czaił się troszeczkę. Kiedy miałem przyjemność z nim rozmawiać parę ładnych lat temu, powiedział, że musi to najpierw poczuć i wyczuć. Musi wyczuć publiczność po prostu. To było takie zdjęcie, że Carla na froncie nie było. To po pierwsze. Po drugie, pojawiła się we fragmencie, rzecz jasna, w utworze płyta już wydana, pierwsza płyta wydana bez Darrena Emersona. No i z niej nagranie Push Upstairs z dosyć ciekawą wizualizacją. Na scenie tylko we dwóch. Rick Smith za całą aparaturą, oprzyrządowaniem, no i Carl, który jest szamanem każdego z takich koncertów. Kiedy już opuszczałem, jednym uchem jeszcze próbowałem złapać, co następnego zaczęło się dziać. No właśnie, właściwie nie dziwi to, że zaczęła brzmieć kompozycja Rez. Thank you. Rez to, to utwór, który albo we fragmencie, albo w całości rozpoczynał się, kiedy opuszczałem Międzynarodowe Centrum Kongresowe, bo właśnie tam w tej chwili trwa koncert zespołu Underworld. Koncert, który zakończy się wedle planu o godzinie 2:30. I właśnie wtedy o 2:30 swój set tworzony tu i teraz przy pomocy czterech CD playerów, przy pomocy syntezatora, przy pomocy miksera grał będzie Jeff Mills. bezdomni. Miłna wielbioni. Z albumu The Trip, Enter to Black Hole, Jeff Mills. Teraz jeszcze z płyty, a już o godzinie 2.30 na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przed momentem przeszedł obok naszego wozu Robak Wrumę, wielki przyjaciel festiwalu, który czyni tak zwane bardzo zjawiskowe closingi. Jego sety są przewspaniałymi opowieściami muzycznymi, które wieńczą kolejne edycje festiwalu. Tak już od kilku lat się dzieje. Zapomniałem wspomnieć o koncercie Matthew Johnsona. Matthew Johnson również był obecny wczoraj na festiwalu i muszę z przykrością powiedzieć, że chyba gdzieś stanął i nie wyczuwałem w jego secie, w jego muzyce rzeczy świeżych, nowych. To wszystko na dźwiękach sprzed wielu, wielu lat. No dobrze, do godziny drugiej Jeff Mills, tak Państwa zostawiam. Paweł Worobiej, bardzo dziękuję Pawle, zrealizował audycję w Warszawie, wieś uszala tutaj w Katowicach, a ja nazywam się Michał Margański. Jeszcze na zakończenie, Jeff Mills, życzę Państwu dobrej nocy, do usłyszenia. Yeah, I don't know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.